Mam dla ciebie pogardę, twoje dragi twarde, nasze słowa twarde. Zobaczymy, co jest ocyfane. Podoba mi się to, co panowie mówią, czy się podoba. Chodźmy, bo będzie na razie. Patrzę, jak siedzisz, twój wzrok mocno zamglony, twój umysł uwięziony w deszczach chemii, wyniszczony. Robisz to, by być zauważonym, za swojego postrzeganym, masy z tego, że jesteś rozjebany jak atomu cząsteczka. Połknięta tabletka, tak wyciągnięta zawleczka od granatu. Silna wola to atut najmocniejszy, na dzień dzisiejszy i na świat teraźniejszy. Wątpię, czy problem na haj lżejszy, ale mózg mniejszy o kilka komórek. To go uzależnia szybciej niż jazda w formule. Szukasz czegoś, co zabawę ułatwia, każdy czymś się załatwia. Nie mówię, że potępiam, bo sam w alkoholu się zagłębiam, ale nie bez przerwy, nie muszę, nie puszczają mi nerwy. Potrzeba parę dni postoju, na zmiany nastroju. Nie widzisz, że cofa się w rozwoju. Zmagają z kumplami na zebrania, nie wezmą, to reszta ich pogania. Brakiem swego zdania, dzieciaki z podstawowych klas nie piją wódki, wolą kwas, potem chodzą zakręceni i śmieją się z nas, dziadku. Będą śmiały się w twarz grupy dziesięciolatków, że gramy w piłkę, że chodzimy na ryby na siłkę. Oni widzą tylko melanż, normalność to dla nich feta. Niech łowi ryby stary asceta, zbierają walutę, bo przyjedzie lekarz. Odebrany lek, źle odebrany przekaz, potem wlecze się kaleka. Udaje człowieka, hip-hopowa płytoteka, hip-hopowa dragoteka. Otwarta całą dobę, ruchoma apteka, a za nią w kolejkach młode grupy, tak podobne, głodne tego co jest modne, modne są drogi. I raz ci uwagi nie zwrócę, uważaj, bo jeszcze tu wrócę. Wejdziesz w drogę, to na glebę cię rzucę, a na razie cię podsunę poradę. Nie ocieraj się o przesadę. Trzymaj gardę, mam dla ciebie pogardę, twoje dragi twarde, nasze pięści twarde. Zobaczymy, co jest więcej warte. Zobaczymy. Zapewniam cię, twoje szanse marne. Trzymaj gardę, mam dla ciebie pogardę, twoje dragi twarde, nasze słowa twarde. Zobaczymy, co jest więcej warte. Zapewniam cię, twoje szanse marne. Nie czuję się od nikogo lepszym, ale gdy patrzę na stado tych wieprzy, zrobię jeden wyjątek, leję na was grzątek. Śmigus dingus, jak wygląda początek? Potrzebujesz dopingu? Nudzisz się przy taniem winku? Ekstaza, ekstazyna, do tego zapalniczka i benzyna. Dla syna, który starych portfela wciąż przecina. Codzienna rutyna, jego zarobek, o niczym stary nie wie, bo jest snobek. Synalek opuścił żłobek, wszedł na swoją drogę, usłyszał produkcje hip-hopowe, zrozumiał, że dragi są zdrowe, że należy zgolić głowę. Syndromy typowe, jednakowe, dla was szpuny, 1% dwa sierpowe. Wiem, że odebrałem wam mowę, ale mówię prawdę, więc trzymaj gardę. Trzymaj gardę. Wiele osób tak się kręci, skąd nas lewy gości, niechęci. To proste umysłowi impotenci, za lat kilka klasa śmieci. Nie bądź zaskoczony, gdy przeze mnie osaczony, za wygłupy zostanie skarcony. Ja o prawdę walczę, jeśli nie wystarczę, to znajdę wsparcie. Dywizji na tarcie zawsze są poszkodowani, zaatakowani, pozacwani, twardzi w ryju jak naćpani. Później głowa na dół, wiesz, że zawsze mogę walnąć dla przykładu. Nie znamy układów, ty na plecy patrzysz, dla nas jesteś nikim, jeśli sam nic nie znaczysz. Nic nie znaczysz. To dla ciebie. Trzymaj gardę, mam dla ciebie pogardę, twoje dragi twarde, nasze pięści twarde. Zobaczymy, co jest więcej warte. Zobaczymy. Zapewniam cię, twoje szanse marne. Trzymaj gardę, mam dla ciebie pogardę, twoje dragi twarde, nasze słowa twarde. Zobaczymy, co jest więcej warte. Zapewniam cię, twoje szanse marne. Trzymaj gardę, mam dla ciebie pogardę, twoje dragi twarde, nasze pięści twarde. Zobaczymy, co jest więcej warte. Zobaczymy. Zapewniam cię, twoje szanse marne. Trzymaj gardę, mam dla ciebie pogardę, twoje dragi twarde, nasze słowa twarde. Zobaczymy, co jest więcej warte. Zapewniam cię, twoje szanse marne. Niektórzy ludzie nie znają granic, nie znają granic i dlatego je przekroczą. Przyjdzie pora na to, bądźmy cierpliwi. Trzymaj gardę, mam dla ciebie pogardę, twoje dragi twarde, nasze pięści twarde. Zobaczymy, co jest więcej warte. Zobaczymy. Zapewniam cię, twoje szanse marne. Trzymaj gardę, mam dla ciebie pogardę, twoje dragi twarde, nasze słowa twarde. Zobaczymy, co jest więcej warte. Zobaczymy. Zapewniam cię, twoje szanse marne.